NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het tekort aan gevangeniscellen is nog niet opgelost. Gevangenen zitten nu korter of later hun celstraf uit. Die maatregel was tijdelijk, maar kan nog niet afgeschaft worden, zegt demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming. En hij waarschuwt dat de problemen de komende jaren blijven bestaan. Tweede Kamervoorzitter Bosma is maandag niet bij de nationale slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Dat is de uitkomst van een gesprek dat Bosma vanochtend had met slavernijinstituut NINSEE. Dat wilde niet dat de PVV'er een krans zou leggen vanwege eerdere negatieve uitlatingen over het herdenkingsjaar slavernijverleden. Tienduizenden automobilisten die vorig jaar in Noord-Brabant zijn geflitst, hebben daarvoor geen boete gekregen. Omroep Brabant meldt dat er naar schatting 75.000 boetes niet zijn verstuurd. En justitie loopt daardoor ruim 5 miljoen euro mis. Wat er fout is gegaan, wordt nog uitgezocht. En bij een ongeluk op de A73 bij Nijmegen zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Personenauto en een vrachtwagen kwamen op de snelweg met elkaar in botsing. Dat gebeurde ter hoogte van Overasselt. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. ANWB-verkeersinformatie. Ja, ongelukken zorgen op een paar wegen voor behoorlijk wat vertraging. Want we beginnen nu de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk met een motorrijder gebeurd. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is inmiddels bijna een uur. Want er staat 11 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum. Bij Hank ook eerder vanmiddag al een ongeluk. De weg is nog altijd dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. Omrijden kan via de A16. Alleen dan kom je wel op de file op de A15. Dus het is waarschijnlijk toch nog even geduld hebben. Rijkswaterstaat verwacht rond 3:15 de weg kunnen vrijgeven. En tenslotte nog de A59. Door dit ongeluk op de A27 heb je voor knooppunt Hoijpolder ook 6 kilometer file met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Tot 4 uur hebben we het weer over de economie en de invloed daarvan op ons leven. In het nieuws gaat het vaak hierover. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2,8%. Ik denk dat de cijfers goed zijn voor Nederland. Een krimp van 1,4%. Ja, na jaren van hoogtij vlakt de economische groei wel wat af. Dus we zullen door moeten werken aan een sterker herstel van de groei. Ja, doorwerken aan sterker herstel van de groei, dat is altijd het devies geweest. Maar wat als we stoppen met streven naar economische groei? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Daarover gaan we komende weken een podcast maken met econoom Paul Schendeling en voormalig politicus Gert-Jan Segers. Zometeen gaan we warm draaien. Geld of je leven? Eerst, stel je voor, je wordt 's ochtends bij je ontbijt gebeld door je netbeheerder. Dat het vandaag even niet de bedoeling is dat je je wasmachine of de stofzuiger aanzet, of de vaatwasser, of welk elektrisch apparaat dan maar ook. Want dat kost te veel stroom. Klinkt natuurlijk een beetje maf, maar toch is het hoe het binnenkort eraan toe gaat. Bij papierfabriek Sappi uit Maastricht. En dat is vrijwillig hoor, want Sappi, die fabriek dus, heeft zelf een contract afgesloten waar het in staat. Waar gaat dit nou precies over? Wat is hier aan de hand? Ga ik vragen aan de directeur van Sappi, Ferdinand Koster. En ook bij ons is energietransitie-expert bij de Rabobank, Sanne de Boer. Welkom beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Koster, is hoe ik het net zo'n beetje de eter opslinger, is dat een beetje een goede samenvatting eigenlijk? Wel dat we beperken, maar niet dat we zaken afzetten. Misschien even kort uitleggend. Wij hebben een warmtekrachtcentrale al lang, waarbij wij ook stroom leveren. Dat doen we al heel lang. En sinds een aantal jaar hebben we ook een e-boiler, waarbij we als er overschot aan groene energie is, dat intrekken en daarmee stoom maken. En dus minder gas verstoken. U zit meteen in de techniek, maar eventjes, bij het begin beginnen. Want ik las in voorbereiding op deze uitzending een verhaal in NRC, oktober vorig jaar. Ja, geloof ik. Toen waren wat journalisten bij jullie te gast in de fabriek. Toen zaten jullie soort van met de handen in het haar. Of was dat dramatisch opgeschreven in dat stuk? Nou, ja, dat klopt. Maar dat had niet zozeer met het stroomnet te maken. Maar dat was meer de fase. Wij zijn in de verkoop geweest. Sappi had besloten dat wij niet meer tot de kern van de activiteiten hoorden. Dat proces liep en er was ook een koper. Ja. Maar vorig jaar veranderde nog wat economisch. Papiermarkt stortte in. Mm-hmm. En daarnaast de energieprijzen schoten omhoog. Ja. Dus die koper kreeg koudwatervrees. Is niet doorgegaan. En ja, dan zit je in de fase, wat gaat er dan met je gebeuren? En van daaruit zijn er binnen Sappi, maar ook in de papierwereld, nogal wat dingen gewijzigd. Ja. En wij zitten eigenlijk nu op een koers naar een toekomst. Ja, nou ja, die koers was toen ook al, was wel uitgezet. Die moest duurzamer worden. Daar was een tweede elektrische boiler voor nodig. Maar u kreeg geen aansluiting van die netbeheer. Dat klopt. Dat klopt. De eerste was er en dat was een enorm succes. Dus de tweede hebben wij vanuit ons hoofdkantoor geld voor gekregen om die ook aan te schaffen. Maar dan was inderdaad geen aansluiting. Want het stroomnet zat er vol. Het zat vol, ook voor ons. Dus toen zijn we met Enexis gaan praten. Of dus de netbeheerder, niet, de netbeheerder, klopt. Of wij daar, of er toch niet mogelijkheden waren. En gekeken of je op bepaalde delen van de dag boven het maximaal uitgaat. Het is niet de hele dag. Het is meestal 's ochtends en 's avonds als iedereen weer thuis komt. Dan een stukje van het vermogen wat wij anders intrekken terug zou kunnen geven. Dat kan Enexis dan voor andere klanten gebruiken. Ja. En als we dat zouden doen, konden wij extra vermogen krijgen op dezelfde voorwaarden om de tweede e-boiler aan te sluiten. Ja, en eventjes voor het begrip, hè, want papier, u maakt papier, daar gaat enorm hoeveelheden elektriciteit doorheen, hè, om dat voor elkaar te krijgen. Want u heeft nu geloof ik een deal gemaakt, maar dat moet u zomaar even toelichten, waarin u zegt van nou, we kunnen wel wat teruggeven. Daar kunnen geloof ik 2000 full elektriek huizen energie van krijgen. Ja, nee, dat klopt. Het contract heeft twee gedeeltes. Van het huidige contract geven 9 megawatt terug. Of tenminste, dat maken we flexibel. En dat zou inderdaad gelijk staan ongeveer 2000 huizen om die volledig opnieuw aan te sluiten. Ja. En voor de tweede e-boiler is het zelfs 15 megawatt. Dus in totaal behelst dit contract 24 megawatt. En dan praat je dus zeg maar over een 4.500 woningen. Dus ik weet niet hoeveel wijken dat zijn die je zou kunnen aansluiten. Ja, maar dan zegt u dus eigenlijk tegen de netbeheerder: hey, beste netbeheerder, beste Enexis, wij hebben even die stroom niet nodig. Hier heb je hem weer terug. Maar nee, het is eigenlijk andersom. Sorry. 'S ochtends om 8:30 krijgen wij een belletje. Want wij leveren ook stroom om het een landelijk netwerk stabiel te houden. Dus 's ochtends heeft Enexis gekeken of wij wel of niet te veel zouden afnemen. Ja. Dan krijgen we te horen hoeveel wij minder mogen intrekken die komende 24 uur. Daar regelen wij onze e-boiler. Dus waar we elektrisch, dus een grote waterkoker even voor een aantal mensen, maximaal mogen intrekken. En dat is dan voor 24 uur. En de volgende dag wordt er opnieuw gekeken. Dus per dag wordt er bepaald hoeveel vermogen wij dan niet mogen intrekken. Ja, ligt eraan hoeveel stroom de netbeheerder weer nodig heeft voor andere plekken. Daar gaat het eigenlijk om. En dan zegt hij dus soms, die netbeheerder begrijp ik, beste Sappie, je kunt vandaag beter even op gas verwarmen dan op elektriciteit. Dat kan gebeuren, toch? Dat klopt. Dan kan het zijn dat wij of wat minder stroom naar het net leveren, want dat kan ook. Of dat als we inderdaad een papierproduct maken waar we wat meer stroom voor nodig hebben, dat we inderdaad iets meer met gas opwekken. Ja, dat klinkt mij dan weer vreemd in de oren. Want van gas moeten we toch zo snel mogelijk af, hoor ik de hele jaar hier door de uitzending heen. Dat klopt. En ik zag ergens in de geschreven media heel mooi samengevat. Eigenlijk schuif je hiermee de vergroening een stukje naar achter. He, want wel degelijk investeren wij in die tweede e-boiler. Ja. En met die e-boiler kunnen wij vanaf 2028, als we wel de volledige aansluiting hebben, al voldoen aan de 2030 doelstelling van Europa. Dus meer dan 50% CO2-reductie. Ja. Maar daarnaartoe zullen wij inderdaad op sommige momenten wat meer gas verstoken. En dat is inderdaad de balans tussen netwerk stabiel houden, de netwerkbeheerder een stukje vermogen teruggeven. Ja. Maar toch al, want ondanks dat maken we wel degelijk flinke stappen in de CO2-uitstoot. Ja, Sanne de Boer, expert energietransitie bij de Rabobank. Nou, over transitie gesproken, hoe klinkt dit in de oren? Ja, dit is de toekomst. Dus ik denk dat het heel mooi is dat Sappi dit contract heeft afgesloten met Enexis. Want zoals de directeur ook al heel mooi aangeeft, het bestaat uit twee delen. Eigenlijk geeft, en ik mag gecorrigeerd worden als ik het fout heb, want ik weet natuurlijk niet alle details die niet in de media komen. Maar als ik het goed begrijp, geeft Sappi eigenlijk vrijwillig een deel van haar bestaande contract terug. Hè, op het moment dat ze zo'n belletje krijgen. En in ruil daarvoor krijgen ze eigenlijk meer vermogen. Dus mogen ze meer gebruik maken van het elektriciteitsnet voor die tweede elektrische boiler. Ja. Tenzij Enexis dan ook 's ochtends belt van vandaag om tussen 9 en 11 even niet. Ja. En dat is denk ik een hele mooie manier waarop je toch kan verduurzamen. En tegelijkertijd ook zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de capaciteit van de infrastructuur die nou eenmaal beperkt is. Ja, sterker nog, meneer Koster, u krijgt er zelfs een vergoeding voor, hè, van Enexis. Ja, klopt. Als u gehoor geeft aan het belletje 's ochtends. Nou, het is niet meer gehoorgeven. Het is een contractuele verplichting. Oh, maar het moet gewoon, oké. Okay. Ja, ja, nee, de afspraak is dat inderdaad om 8:30 uiterlijk wij weten of er al dan niet een bepaald vermogen minder wordt afgenomen. En in het contract zijn afspraken gemaakt over een vaste vergoeding en over een variabele. En dit past een beetje in wat minister Jetten een tijd geleden heeft geroepen. Toen was het meer dreigend. Ja, als ze dan niet willen, dan leggen we het op. Ja, precies. Wij hebben het eigenlijk omgedraaid, omdat wij op deze manier door kunnen met vergroenen. Dat de aantallen keren dat we daadwerkelijk verminderd worden, verwachten wij niet dat het zo groot is. En als het dan zo is, dan worden we daarvoor vergoed. En uiteindelijk, waar het om begonnen is, wij vergroenen nog steeds. Wij zullen nog steeds uiteindelijk minder aardgas gebruiken, want er zijn heel veel andere momenten dat de eerste en daarna de tweede e-boiler wel volop draaien en we dus minder gas verstoken. Sander de Boer, komt dit al meer voor, deze manier van contracten? Nou, dit gebeurt al wel vaker bij zonneparken en windparken. Dat zij op bepaalde momenten ook gevraagd wordt om even wat minder elektriciteit te leveren aan het net. Dat dit ook voor afname gebeurt, dat is... ik wil niet zeggen dat dit de allereerste case is, maar er zullen niet heel veel andere gevallen zijn, zoals deze. En daarin denk ik dat heel veel bedrijven wel een voorbeeld kunnen nemen aan wat Sappi nu doet. Ja, want Sappi toont zeg maar even in gewone mensentaal goede wil aan de netbeheerder door daarin mee te gaan, mee te bewegen. En daardoor kunnen ze wel die tweede waterkoker neer gaan zetten. Want dat gaat wel meer vergen van het stroomnet. Maar ze willen meedoen in de regulering. Precies. En dat is aan de ene kant heel fijn dat Sappi mee wil denken. Maar aan de andere kant is het ook gewoon voor Sappi zelf win-win-win. Want zoals al werd gezegd, ze kunnen wel degelijk al een deel verduurzamen. Ja. Ze kunnen met die elektrische boiler gebruik gaan maken van het moment waarop de elektriciteit goedkoop is. En op het moment dat dat niet kan en Enexis een belletje geeft, worden ze ook nog eens vergoed. Mm. Dus eigenlijk is dit voor Sappi gewoon een hele mooie uitkomst. En andere bedrijven zullen daar uiteindelijk ook naartoe moeten. Want uiteindelijk moet iedereen gaan verduurzamen. Als je niet meer voldoet straks aan de normen om groene producten en diensten te leveren, dan doe je straks gewoon niet meer mee. Nee, maar goed, dat Sappi wilde dat ook, die tweede boiler neerzetten. Maar ja, dan zegt de netbeheerder erbij. Ja, aanvankelijk zegt de netbeheerder dan, ja, dat kan niet, want dat belast het stroomnet te veel. Ja. Dus dat is natuurlijk het dilemma. Nee, dat is ook voor heel veel bedrijven een hele lastige situatie. Hè, dat niet meer alles zomaar kan. En de realiteit is wel dat we daar nog heel lang last van gaan houden. Dus deze problemen zullen naar verwachting de komende jaren alleen maar erger worden voordat ze minder erg gaan worden. Dus zullen bedrijven ook creatief moeten zijn. En dus ook nu al goed moeten gaan nadenken over hoe kunnen wij dan toch, bijvoorbeeld met zo'n alternatief contract of misschien ook wel met batterijoplossingen, toch kunnen gaan verduurzamen. Ja, maar wie is hier nou mee begonnen, meneer Koster? Bent u naar de netbeheerder gegaan of is de netbeheerder met dit idee gekomen? Want nou, laat ik het zo zeggen, wie het eerste was. Wij zijn op een bepaald moment in gesprek geraakt. Nee, niet zeggen samen. Dat kan niet. Dat is geen optie. Eentje begint. Nou, laat ik het dan zo. Wij zijn naar hen toegestapt omdat we een aansluiting moesten hebben voor de tweede e-boiler. Mm-hmm. Dus als je het zo zou bekijken, is daar natuurlijk het proces mee gestart. En in eerste instantie was het, nee, dat is er niet meer. Want het hoofdstation waar we achter zitten is ook vol. Ja. Dat wordt nu uitgebreid. En vanaf 2028 is daar wel het volle vermogen. Ja, en toen heeft u natuurlijk tegen hun gezegd, van ja, luister, beste Enexis, ik moet verduurzamen. Net wat Sander de Boer net aangeeft. Die bedrijven moeten verduurzamen. Maar ja, jullie houden het op die manier tegen. Nou ja, goed, zo zwart-wit was het niet. Maar het was natuurlijk in eerste instantie aan beide kanten van, wil je dat doen? Want je geeft een stukje van je vastigheid op. Maar ook aan de Enexis-kant was dat nog even wennen. Hoe zet je dat in een contract om? Ja. Het klopt wat Sander zegt. Wij zijn de eerste. En ook meteen een hele grote. Wel aanvoeren, maar niet afnemen. Nee. Dus zo hebben we gezamenlijk gekeken vanuit zeg maar de hoofddirectie van Enexis, maar ook van onze directie van, joh, mogen we dat aangaan? Ja. En zijn we gekomen tot dit contract. Ja. Maar ik neem aan dat u goed betaald wordt door Enexis hiervoor. Goede vergoeding, want u verbruikt ook gas. Nou, een goede vergoeding. En zover, we hebben een heel goed contract afgesloten. Maar ook daar zijn allerlei spelregels. Het is niet zo dat het verhaal is van loven en bieden. En hoe gek maak je het? De ACM heeft daar ook duidelijke spelregels. Maar dat we daar netjes vergoed worden, ja. Ja. Want heeft u er soms last van dat u minder af kan nemen? Daar ben ik nog benieuwd naar. Kan ik nog niet zeggen, want het contract is nu getekend en de daadwerkelijke invoering is vanaf 1 september. Okay. Dus dan geven we ook daadwerkelijk dat vaste vermogen terug. En dan zal de tijd het gaan leren. Maar zou het dan kunnen dat je dus even de productie wat moet verlagen omdat je niet genoeg stroom voorradig hebt? Moet ik het zo ver doordenken? Nee. Wat we nogmaals, waarom dat bij ons niet is, dan kunnen wij een stukje extra stoom en stroom produceren in die warmtekracht, dus gasgestookt. Ja. En blijft de papierproductie gewoon gewaarborgd. Maar dat is niet duurzaam, hè? Gasgestookte stroom. Nee, daarom zeg ik. Maar het is een wat werd gezegd, een iets langere tijd die je neemt om de transitie te doen. Klopt. Maar het alternatief was dat we niks hadden en ook Enexis dan niks had. Dus ik denk dat het nog steeds een goede oplossing is en we stoten nog steeds minder CO2 uit. Sanne de Boer, bedrijven die dit niet kunnen, deze optie van zelf met gas nog stroom creëren, want die niet elk bedrijf heeft dat voorhanden, denk ik. Kan die ook in zo'n contract stappen? Dat kan zeker. Alleen is wel de vraag, wat betekent dat? Wat voor impact heeft dat dan op de bedrijfsvoering? Dus er zijn bijvoorbeeld wel. Wat bedoel je dan? Nou ja, Sappi heeft dus de mogelijkheid om elektriciteit en gas af te wisselen. Ja. Dat kan niet iedereen. Dus er is bijvoorbeeld een tijd geleden ook al een ongeveer soortgelijk contract afgesloten met een industriële wasserette. Alleen daarvan, dat bedrijf krijgt dan niet 's ochtends een belletje, maar die wisten van tevoren, we moeten om 3 uur of om 4 uur 's middags, geloof ik, moeten wij gewoon stoppen. Ja, precies. Dus zij hebben ook met hun personeel moeten regelen. Iedereen begint eerder en alles is eerder klaar. Maar dan heb je nog een soort van duidelijkheid van tevoren. Moet je wel nog steeds geregeld kunnen krijgen. Maar niet elk bedrijf die geen niet gas als alternatief heeft, kan natuurlijk een dag 's ochtends bedenken dat ze 's middags eerder dicht moeten. Nee, maar waarom volgt u dat model niet, meneer Koster? Want dan ben je echt groen bezig, zou je kunnen zeggen. Dan hoef je dat gas niet aan te raken. Ja, een terechte vraag. Alleen dat gaat niet voor papierproductie. Papierproductie is een continu proces, waarbij met alles wat wij met de energieopwekking doen, er altijd een constante hoeveelheid stoom en druk naar die papiermachine moet, anders breekt het. Nou ja. En misschien nog even inhakend op wat net werd gezegd. Belangrijkste is dat de flexibiliteit is. En dat kan zijn inderdaad in de tijd van de dag. Dat kan zijn in meer of minder, of in ons geval in de opwekking van energie. Oké. Ik dank u beiden zeer voor dit kleine kijkje in het contract. De details blijven natuurlijk bij Sappi liggen, dat begrijpen wij ook wel. Ferdinand Koster, directeur van Sappi en Sander de Boer, expert energietransitie van de Rabobank. Geld of je leven. Komende zaterdag begint de Tour de France. Dat betekent 3 weken lang genieten van Radio Tour de France op deze zender. Maar ja, dus ook 3 weken geen uitzendingen van Geld of Je Leven. Maar niet getreurd. We gaan een 5-delige podcast maken onder de titel Is er leven na de groei? In die podcast gaan we onderzoeken of er een economie mogelijk is die niet langer op groei gebaseerd is. Ga ik doen met 2 gasten. Econoom Paul Schendeling. Hij pleit voor stoppen met groei en schreef daar een boek over. En voormalig politicus voor de ChristenUnie Gert-Jan Segers was weer geïnspireerd geraakt door dat betoog en dat boek van Paul Schendeling, maar ziet ook veel haken en ogen. Nou, zie daar het recept voor een prachtige podcast, heren. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Paul, jij bent opgeleid tot econoom. Jij bent tot in de treuren toe gedoseerd met dat economie gaat over groeien, neem ik aan. Absoluut. Echt besmet geraakt. Klassiek opgeleid ben ik, ja? Absoluut. Verpest, of niet? Nou, dat dacht ik achteraf. Maar toen ik het leerde, was het natuurlijk heel spannend allemaal. Ja, en waarom is alles gebaseerd op groei? Nou, omdat het eigenlijk ook zo gegroeid is na de Tweede Wereldoorlog. En de logica daarachter was, we moesten toen het land weer opbouwen. Alle West-Europese landen moesten dat. En toen hebben we eigenlijk economische groei gebruikt om ook weer het land op te bouwen. Ja, en wat was voor jou het moment dat je dacht, dit moet anders, dit kan anders? Dat was het moment dat ik de verborgen impact van economische groei zag. Zowel sociaal als in de natuur. Dus de verborgen impact voor de natuur is dat economische groei ervoor zorgt dat we telkens de helft van alle milieuwinst die we boeken met technologische middelen, denk aan het gebruik van ledlampen of van zonnepanelen, ongedaan maken door economische groei. Dus daarmee jagen we eigenlijk ook de aarde in het rood. En ik zag ook heel veel sociale nadelen aan groei, waardoor ik eigenlijk dacht, waarom houden we er toch zo aan vast? Want economische groei leidt al 50 jaar niet tot meer kwaliteit van leven of geluk. Maar het zorgt wel al 50 jaar ervoor dat bijvoorbeeld de gezondheid onder druk staat, dat mensen heel veel stress ervaren, dat de ongelijkheid groter wordt. Dus ik begon me steeds meer af te vragen, waarom houden we daaraan vast? Na de Tweede Wereldoorlog snapte ik het nog, maar eigenlijk de afgelopen 50 jaar begin ik het steeds minder te begrijpen. Ja, je hebt dat boek ook op vele plekken in Den Haag op de burelen neergegooid, volgens mij, toen het af was. Gert-Jan Segers, jij bent, toen was je nog ChristenUnie-leider, geïnspireerd geraakt door dat verhaal en dat boek van Paul. Waar werd jij door geraakt? Ik werd geraakt door wat hij net zei, dat we eigenlijk de aarde aan het opbranden zijn. En we zijn elkaar aan het opbranden en onszelf. Dus we hebben een levensstijl waarin we inderdaad verslaafd zijn aan groei. We moeten groeien, daar moeten we heel hard voor werken. Maar het gaat uiteindelijk ten koste van de wereld van onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook nu al ten koste van onszelf en de kwaliteit van leven. Dus je hebt minder tijd voor elkaar. Dus ik kijk ook naar mijn eigen leven. Ja. Ik werk heel hard. Ik heb heel hard gewerkt. Ik werk nog steeds heel hard. Terwijl werk is eigenlijk een middel, hè? Dus je verdient geld mee om uiteindelijk een goed leven te leiden. Ja. En dat goede leven, dat vergeet je heel vaak. Dus het spreekt mij ontzettend aan dat er iemand is die niet alleen de vinger bij de zere plek legt en met een soort donderpreek komt van, joh, het gaat helemaal slecht, het gaat slecht met natuur en alles moet anders. Maar die daar ook nog eens een keer een wenkend perspectief tegenover plaatst, namelijk, je krijgt er een beter leven voor terug. Dus dat vond ik ontzettend aantrekkelijk. Ja. Maar onmiddellijk zat ik na te denken, ja, maar Paul, hoe dan? Ik heb op het ministerie van Financiën heb ik zitten rommelen met begroting. Ja, rommelen klinkt heel slecht. Ik heb zitten buigen, hard zitten. Nu krijgen we het echte verhaal, jongens. Ja, precies. Ja. Ik heb zitten ploeteren en zwoegen omdat er een groep van die, hè, we hadden dan 5 groepen die we identificeerden. En dan dreigt er een groep 0,5% erop achteruit te gaan. Nou, in dan, koopkracht, ja. Precies, in koopkracht. En dan gingen we in augustus alle knoppen die we konden aanraken, die gingen we een beetje in beweging zetten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet achteruit gaan? En zeker mensen met een hele kleine portemonnee. Dus dat was ook echt mijn inzettaak. Kijk, mensen met een dikke portemonnee, I don't care. Maar mensen die gewoon niet kunnen rondkomen, daar was ik heel hard voor bezig om die boven de nullijn en om die een beetje te laten groeien. En daar had je ook economische groei voor nodig. Dus ik zit dan onmiddellijk te denken, Paul, prachtig verhaal. Maar ik zit ook te denken aan dat zweetkamertje in het ministerie van Financiën. En denk, ja, maar welke keuzes moet je daar dan maken om uiteindelijk die wereld van Paul een beetje dichterbij te krijgen? Dus er komt hier een gespleten persoonlijkheid in deze podcast de komende weken aan tafel. Gert-Jan, waar wil jij graag naar op zoek in die podcast? Nou, ik vind dat Paul een heel sterk verhaal neerlegt. Dus hij kan echt ook heel rustig, hè, dus dat zijn geen doempreken, maar heel rustig rekenen. Joh, dit gebeurt er met onze grondstoffen. Dit gebeurt er met water. Dit gebeurt er met mensen. Dit gebeurt er ook in de scheve verhouding tussen mensen. Dus dat er zoveel meer mensen nu voor onze welvaart werken dan er ooit in de tijd van de slavernij moesten. Hè. Dus daar gewoon een situatie die zegt, dat willen we niet. Dus dat is een hele rustige berekening. Hij komt met oplossingen, maar wat ik eigenlijk wil is, nou ja, niet alleen jou, jullie luisteraars, behoeden voor het zwarte gat van, nou ja, ten tijde van de tour zijn er geen uitzendingen. Dus we bieden ook graag die podcast aan. Maar het is ook echt een persoonlijke zoektocht, omdat het voor mij een open vraag is. Ja. Niet zozeer of hij gelijk heeft, maar of hij ook gelijk kan krijgen. Ja, ja. En Paul, wat hoop jij dan op jouw beurt van die podcast? Want Gert-Jan gaat op zoek eigenlijk, hij gaat jou bevragen. En we gaan ook gasten nog aan het woord laten komen. Derde gasten in die podcast. Maar wat is voor jou? Nou, ik hoop mij te scherpen aan kritiek. Dat hebben we bij het schrijven van het boek gedaan. Dus ik heb het boek geschreven met mensen uit 11 verschillende politieke partijen. Met heel verschillende opvattingen en levensfilosofieën. En ik heb echt die kritiek gebruikt om het idee beter te krijgen. En ik hoop dat dat in de podcast ook gebeurt. Juist door mensen uit te nodigen die er heel ver vanaf staan, of die het er totaal niet mee eens zijn, of die meer agnostisch zijn, zoals Gert-Jan. Mm-hmm. Hoop ik juist door hun vragen ook mijn eigen denken weer te scherpen. Ja, Diederik Samson komt aan het woord. Voormalig CEO van Fairphone, Eva Gouwens, Jesse Frederik. Nou ja, je begon al, Paul, met technologische vooruitgang. Dat is volgens mij het verhaal van Jesse Frederik. Dus ik zie daarnaar uit van de correspondent. Hij die juist gelooft in groene groei. Ik las ook dat we straks een ministerie krijgen van klimaat en groene groei in plaats van economische zaken en klimaat. Wat vind je daarvan, Paul? Nou ja, groene groei is eigenlijk een tegenstelling in zichzelf, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat we tijdig binnen de draagkracht van de aarde kunnen komen in combinatie met groei. Dus ik ben echt heel nieuwsgierig hoe een minister iets waar geen wetenschappelijk bewijs voor is, toch in de praktijk wil gaan brengen. Ja. Tegelijkertijd, ik vind haar intentie zuiver. Dus als zij vraagt van hoe kunnen we wel met beter beleid komen, dan zou ik daar zeker bij willen helpen. Ja. Oh, kijk, het is, Gert-Jan zegt dat het is niet alleen een donderpreek die je uitstort. Sterker nog, jij richt je persoonlijke leven ook in volgens jouw eigen evangelie, zou je het bijna kunnen noemen. Hoe ziet dat leven er nu uit vergeleken met vroeger? Nou, sterker nog, daar kwam het idee ook vandaan. Dus inderdaad, mijn vrouw en ik waren eigenlijk al ongeveer 7 jaar mee bezig van hoe kunnen wij gelukkiger zijn binnen de draagkracht van de aarde. En heel veel van de elementen die Gert-Jan noemt, die hebben we eigenlijk aan de lijve ondervonden. Dus we zijn eerst heel erg gaan focussen op bijvoorbeeld de dierlijke eiwitten verminderen en anders gaan reizen. Maar bijvoorbeeld ook spullen met een lange levensduur aanschaffen, zodat we langer doen met onze spullen en daarmee ook de milieudruk verlagen. Oké, gisteren had het hier over de Chinese webshops, waar je voor een paar eurotjes dingen kan kopen. Dat doe je dus nooit en te nimmer. Nou, wij schrijven onze behoeften gewoon eerst op voordat we er iets mee doen. En dat helpt dus heel erg. Gewoon even een soort afkoelperiode. Eerst gewoon eens even opschrijven. Oh, dat spulletje wat je graag zou willen. Ja. En dan kijk je na een week of een maand weer terug. En dan zie je dat die eerste opwelling vaak is verdwenen. Ja. Dus dat zijn praktische dingen die helpen. Ja. Maar het mooiste was dat er eigenlijk een toegift achteraan kwam. En dat was dat je gewoon met veel minder geld toe kan. Dus wij konden met 20% minder toe. Zijn ook 20% minder gaan werken. En ervaren daardoor echt meer verbinding met elkaar, met familie, vrienden, mensen in de buurt. Meer tijd voor vrijwilligerswerk. Ook echt meer rust om te genieten van het goede leven. Dus het heeft ook echt heel, heel veel moois gebracht. En toen op een gegeven moment iemand vroeg, toen ik daar enthousiast over vertelde, ja, maar Paul, en dat was echt met een bezorgde stem, ja, maar Paul, wat gebeurt er als we dit allemaal gaan doen? Dat was het moment dat ik dacht, oh, daar moet ik een boek over gaan schrijven. Want dat is inderdaad een hele mooie vraag. Paul, wat gebeurt er als we dit allemaal gaan doen? Nou, ik moet direct denken aan mensen met een smalle beurs. Hebben die de keuze bijvoorbeeld om met 20% minder toe te kunnen? Dat is een van de vragen die al boven komt. Ik denk niet. Ik denk dat voor de 30% die het minst verdienen in Nederland heel lastig is. Want je moet een beetje spaargeld eerst besteden om spullen met een lange levensduur te kopen. En die verdien je later pas terug. Ik vind het echter wel heel onrechtvaardig. Want juist voor mensen die arm zijn, er is een gezegde ook, arm zijn is duur, is het heel oneerlijk dat ze veroordeeld zijn tot het kopen van slechte spullen die niet lang meegaan. Want per saldo zijn ze duurder uit. Dus juist als we als overheid rechtvaardig willen zijn, dan zouden we dus moeten zorgen dat de onderste 30% van de inkomens een, wat ik noem, impactdividend krijgen, zodat ze ook spullen met een lange levensduur kunnen kopen. Ja, Gert-Jan beschreef net al eventjes, zeg maar, dat hij het persoonlijk heel, heel prachtig betoog vindt, maar ook de realiteit heeft gezien van Den Haag. Wat als je dat had, als je de ideeën van Paul had moeten uitvoeren, Gert-Jan, in Den Haag? Wat was er dan gebeurd? Nou, we zijn wel begonnen. Kijk, het mooie vind ik dat Paul dus een combinatie maakt van persoonlijke keuzes en tegelijkertijd nadenkt over, ja, maar hoe zit het met onze hele economie, met de macro-economie, en met een heel dapper plan komt. En wat mij ook aanspreekt is, ik heb heel wat donderpreken om mijn oren gehad, hè, dus van mensen die zeer bezorgd zijn over klimaatverandering en wat we de schepping aan doen. En dan krijg je een enorme, dan krijg je de wind van voren. Jullie doen niks, jullie zijn slechte mensen. En terwijl ik, ik heb zo hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de doelen van Parijsakkoord, dat we dat we daar wel op aan gingen koersen. Dus het was 2017. We hebben bijvoorbeeld consumptie zwaarder belast en we hebben de inkomstenbelasting. Hè, dus daar waar je wat je verdient met je creativiteit, dat hebben we minder belast. Dus we hebben stappen gezet. En het mooie van Paul is dat hij ook genadig is en zegt, laten we ook beginnen met kleine stapjes. Nou, ik zie ontzettend uit naar die ontmoetingen. Ja. Het wordt een reality check voor hem, voor mij. En de uitkomst is nog ongewis. Spannend. En het voordeel van de podcast is dat we zo lang kunnen praten als we willen, heren. Maar kijk, hier gaat gewoon weer een ander programma verder. Ik hoor een jingle. Dus, ja, precies. Heel goed, Gert-Jan. Dank je wel. Ik zie er ook naar uit. Gert-Jan Segers en econoom Paul Schendeling. De eerste aflevering van de podcast Is er leven na de groei? Verschijnt volgende week donderdag in de podcast feed van Geld of je leven. Extra reden om je nog even te abonneren dus. Dank voor het luisteren. Tot zover voor vandaag. Hier één vandaag met Hila Noorzij. Fijne middag nog. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert, een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nieuw.